Man nusibodo diena, tai šviesi, tai pilka, tai ir skausmo pilna. O tu ar žinai, kad ilgi vakarai vėl pažadins jausmus ir svajas? Man nusibodo diena, tai šviesi, tai pilka, o širdy tuštuma. Kai būt, kaip gyvent, kad tuščiai nerusent, o liepsnuti ugnim didžiulia. Noriu gyvenimo esmę suprast, pasakyt ją visiems. Noriu vėl žiburį laimį surast ir išdalintą apvilties. Pasakyti ją visiems. Nori vėl žiburį laimį surast ir išdalintą apvilties. Man nusibodo diena, tai šviesi, tai pilka, o širdy tuštuma. Kai būt, kaip gyvent, kad tuščiai nerusent, o liepsnuti ugnim didžiulia. O liepsnuti ugnim didžiulia. Liepsnuti ugnim didžiulia.